Макар Кравцоў. Лёс героя нашай сённяшняй перадачы шмат у чым тыповы для тых, хто на пачатку 20-га стагоддзя звязаў жыццё з нацыянальным рухам. Паводле свайго светабачання, светаразумення, светаўяўлення Макар Кравцоў быў беларусам. А гэта у вачах савецкай улады амаль заўсёды за выняткам хіба некалькіх гадоў беларусізацыі ў сярэдзіне 1920-х азначала ў лепшым разе асобу сумнеўную і недабранадзейную, гатовую ў любы момант ператварыцца ў ворага народу. Рэдка хто з людзей гэткага кшталту, гэткага гарту дажываў да старасці і паміраў сваёй смерцю. Так здарылася і з нашым героем, паэтам, публіцыстам, перакладчыкам, аўтарам гімну, знаёмага кожнаму прыхільніку беларускай незалежнасці і на бацькаўшчыне, і ў Амерыцы, і ў далёкай Аўстраліі. Мы выйдем с чинными родами на вольный родный свой простор. Хай воля вечно будет с нами, по гвалту мы дам отпор, дам отпор. Не той живе могутный, смелый наш белорусский родный дух, Стандар наш бел червона-белый покрыть собой народный рух. Будучи поэт и деяч белорусского руху, народился в червени 1891 году у вёсцы Бобровня над речкой Котрой, поблизу Скидаля. Теперь Бобровня належит до Городенского района. Кравцоў — это псевдоним, який стал даниною памяти прадедам. Тыя былі адмысловымі краўцамі і шылі найлепшыя вакрузі казухі. Сапраўднае прозвішча Макара – Касцевіч. Ягоны бацька Мацвей гаспадарыў на 40 дзесяцінах ворнай зямлі і жыў з сям'ёю досыць заможна. Гаспадарка мела пару валоў і пару коней. На пасы хадзілі 10 кароваў і авечы статак. Макару змалку хапала працы, але адрозна ад братоў яго болей вабілі кніжкі. Бацька глядзеў на гэта прыхільна. Макарава адукацыя пачалася з царкоўна-прыходскай школкі. Паэт будзе згадваць тыя гады з гумарам. Найбольш адметным настаўнікам у школцы быў нейкі ваўчок, што праводзіў цікавыя ўрокі спеву і музыкі. Невядома, якімі спосабамі ён заахвочваў вучняў, а вось караў заўсёды аднолькава, біў смычком ад скрыпкі па вушах. Магчыма, Макар такую пачостку зарабляў нечаста, бо валодаў скрыпкаю вельмі добра. А можа, наадварот, таму я валодаў, што часта атрымліваў па вушах ад педагога. Той самы суворы ваўчок падрыхтаваў нашага героя да паступлення ў свіслацкую настаўніцкую семінарыю. Пасля яе Макар колькі гадоў настаўнічаў на Гарадзеншчыне, а ў 1915-м быў прызваны войскай накіраваны на фронт. Дарэчы, на пачатку Першай святовай вайны бацькі будучыя паэта пакінулі родныя мясціны і падаліся ў Расею, адкуль ужо не вярнуліся. Сперша памёр Мацвей, а потым і Макарава маці Марыя. З 17 да 19 года ён жыве ў Менску, дзе шмат разоў мяняецца ўлада і адбываюцца лёсавызначальныя для Беларусі падзеі. Галоўную з іх стала абвяшчэнне 25 сакавіка 1918 году незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У той час Макар Кравцоў робіцца сябрам Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Ён рыхтуе да друку беларускі элементар, стварае беларускія органы ўлады. Пазней уваходзіць у склад беларускай вайсковай камісіі, якая намагаецца стварыць дзеля абароны БНР нацыянальнае войска. У 1918 годзе Кравцоў заяўляе пра сябе як пра здольнага літаратара і перакладчыка. Ягоныя лірычныя і адкрыта публіцыстычныя творы ўсё часцей з'яўляюцца ў друку, прыцягваюць увагу крытыкі, у тым ліку і тагачаснага маладога мэтра Максіма Гарэцкага. У кастрычніку 1919 году Менская газета «Беларусь» под назовом «Вояцкий гимн» друкуе верш Макара Кравцова «Мы выйдем с чильными родами», якому наканавана зрабіцца гімнам маладой беларускай народнай рэспублікі. Мы выйдзем з чыльнымі радамі на вольны родны наш прастор. Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы даму адпор. Хай аджыве закамянелы наш беларускі вольны дух, штандар наш бел-чырвона-белы пакрыў сабой народны рух. Музыку да ваяцкага гімну неўзабаве напісаў кампазітар Владзімір Тараўскі. Неверагодна хутка песня пачала набываць велізарную папулярнасць. На бой за шчасце і за волю народу славнага свайго. Браты, цярпелі мы да волі, на бой усе да аднаго, да аднаго. Імя і сілу Беларуса няхай бачує, бачить той, хто сміє нам нясі примуси перші витіча на бой. У лістападі 1920-го почалося слуцкое антибольшевіцкое повстання, вядомое таксама як слуцкий збройний чин. Натхненные идеей державной незалежности, случаки шли в бой на российских карников с вояцким гимном, або, как его тогда называли у белорусских войсковых отделах, вояцким маршем. У шерогах змагаров воевал и сам Макар Кравцов. Слуцкий збройный чин был жорстко задушенный большевиками, якія кинули супроть случаков у 10 разов большие силы. Вертанне в советскую Беларусь уявляло реальную небеспеку. І з 1921 году Макар Кравцоў жыве ў Вільні. Дарэчы, цікава адзначыць, што ў БССР ваяцкі марш часта гучаў на радыё, шырока выконваўся на розных грамадска-культурных і нават палітычных імпрэзах аж на да 1930 году. Што праўда, другая страфа мела ўжо іншую рэдакцыю, зробленую Міхасём Чаротам. «Хай перарве ўсе прапоны наш беларускі родны дух, свабодны сцяг, штандар чырвоны, пакрый сабой народны рух». Жыццё Міхася Чарота, як і тысячы іншых жыццяў беларускіх інтэлігентаў, незалежна ад іхняе прыхільнасці ці непрыхільнасці да роднае савецкай улады, забраў малох крывавых сталінскіх рэпрэсіяў. Такі самы лёс у тым жа 1938-м напаткаў і аўтара музыкі ваяцкага гімну Владзіміра Тараўскага, на той час вядомага хормайстра, кампазітара і фалькларыста. У заходняй Беларусі у стасунку да беларускіх дзеячаў таксама адбываліся рэпрэсіі, але іхнюю жорсткасць цяжка нават параўнаць з крывавым тэрорам у БССР. Макара Краўцова польскія ўлады арыштоўвалі. Быў забаронены адразу пасля першага нумару ягоны часопіс «Саха». Аднак Краўцоў меў шырокую магчымасць друкавацца. Ён удзельнічаў у працы беларускага навуковага таварыства, настаўнічаў, браў удзел у грамадскім руху. Жывучы ў Вільні, Макар штогод пераведваў родную вёску Баброўню. Магчыма, найбольш чакаў госця ягоны пляменнік Міхась Касцевіч, які пазней стане паэтам Міхасём Васільком. Смяротная небяспека узнікла для Краўцова толькі ў 1939-м, пасля гэтак званага вызвольнага паходу чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь. Макара забралі разам з Антонам Адамовічам, Янкам Пазняком, Владзімірам Самойлам ды іншымі выбітнымі дзеячамі беларускага руху ў Польшчы. Аднаго разу у Баброўню прыйшоў чалавек, які разам з Краўцовым сядзеў у савецкай турме ў Беластоку. Ён распавёў сваякам, што Макара закатавалі на допытах. Дзе паэт знайшоў свой вечны прыстанак, дагэтуль невядома. Сучасны ангельскі славіст, аўтар выдадзенай у Вялікабрытаніі гісторыі беларускай літаратуры Арнольд Макмілен называе Краўцова перспектыўным паэтам, на творчасць якога значны ўплыў зрабіў беларускі фальклор. У ягонай творчай спадчыне разам з вершамі таксама літаратуразнаўчыя артыкулы, прысвечаныя Янку Купалу, Якубу Коласу, Максіму Богдановічу, Владзіміру Жылку, Алесю Гуруну. Пяру Краўцова належаць паэтычныя і празаічныя пераклады з Мецкевіча, Сянкевіча, Шаўчэнкі, Лермантава, Гогаля, Зошчэнкі. Ён пакінуў цікавыя ўспаміны пра першы всебеларускі з'езд, але галоўным творам Макара Краўцова назаўсёды застаецца ягоны ваяцкі гімн. Мы выйдзем з чыльнымі радамі на вольны родны свой прастол. Хай воля вечна будзе з намі, пад гвалту мы дам адпор, няхай жыве магутны, смелы наш беларускі родны дух, родны дух. Штандар наш бел, чырвона-белы, пакрыць сабой народны рух. На бой за шчасце і за волю народу славнага свайго. Браты, цярпелі мы даволі, на бой усе да аднаго, да аднаго. Імя і сілу беларуса няхай пачуе, бачыць той, хто смее нам нясці прымусы першы выкліча на бой. Браты, да шчасця мы падходзім, хай гром грыміць яшчэ мацней. Крывавых муках мы народзім жыццё рэспублікі сваёй, жыццё рэспублікі славы.